NPO Radio 1. Stefan Komduur. Goedemiddag. Hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering? Met die enorme vraag gaat Bart van den Hurk de komende jaren aan de slag. Wordt namelijk voorzitter van de commissie die daarover gaat bij het VN-klimaatpanel IPCC. Zometeen vertelt hij over zijn nieuwe aanstelling in de Nieuws-PV. Eerst, de Consumentenbond is tevreden met de uitspraak van de rechter in een zaak over schoemeldiesel. Dat en meer in het NOS-journaal. Casper Meijer. Volkswagen moet van de rechter een schadevergoeding van 1500 euro betalen aan iemand die eerder een tweedehands schoemeldiesel kocht. De auto bevatte manipulatiesoftware waardoor de wagen schoner leek dan die daadwerkelijk was. Het is voor het eerst dat er een schadevergoeding is toegekend aan een koper van een tweedehands schoemeldiesel in Nederland. De Consumentenbond over deze zaak. We weten het sinds 2015. Hè. Sinds 2015 is duidelijk geworden dat alle auto's tussen 2009 en 2015 die software hadden. Toen is Volkswagen tegen de lamp gelopen. En tot nu toe zijn er rechtszaken geweest, ook van kopers van nieuwe Volkswagen-auto's. Daar is al, hè, we hebben al twee andere zaken gevoerd. Daar is een uitspraak gedaan dat de consument recht had op 3000 euro schadevergoeding. Nu gaat het om een tweedehands. En dat is belangrijk, omdat je dus niet kan zeggen, ja, deze meneer heeft het gewoon van een garage of van een andere particulier gekocht en daar heeft Volkswagen niks mee te maken. Nou, de rechter zegt, nee, daar ga ik niet in mee. De rechter zegt, ook in dit geval is Volkswagen aansprakelijk, want die heeft die auto op de markt gezet onder valse voorwendselen. Het schoemeldieselschandaal heeft Volkswagen wereldwijd tientallen miljarden aan boetes en schadevergoedingen gekost. Bij een Russische raketaanval op de stad Kryvyi Rih zijn twee mensen om het leven gekomen en meer dan 30 gewond geraakt, zeggen de plaatselijke autoriteiten. Bij de aanval werden een appartementencomplex en een onderwijsinstelling geraakt. Er liggen mogelijk nog mensen onder het puin. Gisteravond laat werd ook de Oekraïnse stad Kharkiv getroffen door Russische raketten. Over mogelijke slachtoffers daar is niets bekend. De inflatie was deze maand 4,6% ten opzichte van een jaar eerder, meldt het CBS. De prijzen gaan iets minder hard omhoog dan vorige maand, want in juni was de inflatie 5,7% ten opzichte van een jaar eerder. En de daling van de inflatie is het sterkst bij de energiekosten. Bij levensmiddelen zijn de prijsstijgingen in juli juist weer wat hoger dan in juni. De A12 bij Arnhem is vanaf vandaag 9 dagen dicht in de richting van Duitsland. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg. Vooral tijdens de avondspits en zaterdag met de vakantiedrukte kan die afsluiting problemen veroorzaken. In Spanje moeten twee Nederlanders 8 maanden de cel in omdat ze werden betrapt met drugs in hun auto. Bij controle vond de politie onder meer wiet, een aantal ecstasypillen en een precisieweegschaal. De twee werden direct gearresteerd en een dag erna moesten ze al voor de rechter verschijnen. In Bolivia hopen de autoriteiten een drugsbaron op te pakken die al zo'n 2 jaar op de vlucht is. De cocaïnehandelaar wordt dus in Duitsland, Uruguay en in Paraguay, Brazilië en de Verenigde Staten gezocht vanwege drugshandel. Het NOS-journaal. De sleepoperatie van de Fremantle Highway is nog steeds bezig. Gistermiddag zijn sleepboten begonnen om het nog altijd brandende schip naar een tijdelijke veilige locatie te brengen, 16 kilometer boven Schiermonnikoog en Ameland. Op de nieuwe plek ligt het veiliger omdat het verder weg ligt van varende vrachtschepen en iets meer uit de wind. Verslaggever Vincent van Rijn sprak met de directeur van Rijkswaterstaat, Joost de Ruig. Het schip is stabiel, dat vinden wij wel het belangrijkste. Het gaat gestaag deze kant op, wat minder snel dan we hadden gedacht, maar veiligheid is belangrijker dan snelheid. De situatie aan boord weten we niet helemaal precies. Hè. We vliegen daar, we hebben 6 schepen in de buurt liggen. 2 slepen, 4 eromheen en kustwachtvliegtuig. En we zien wel dat de hitte langzamerhand afneemt en de rook wat afneemt. En u zegt van ja, het gaat misschien iets langzamer dan we dachten. Waar zit hem dat in? Ja, het weer is gewoon, het zit niet mee. Best wel wind. Het moet echt veilig gebeuren. Het moet echt op een goede manier gebeuren. En dat kost gewoon tijd. Kunt u iets van indicatie geven wanneer dan het schip op die tijdelijke locatie aankomt? Ja, is lastig, want het is vandaag ook slecht weer. Hè? Ik denk dat in de loop van de dag vanavond dat hij er is. Maar weet je, we hebben niet echt een mijlpaal dat het moet. De jongens en de meiden daar die moeten bepalen hoe snel dat kan. En dan is het wachten tot hij gecontroleerd is uitgebrand op die plek? Ja, dat klopt. Echt wachten tot het uitgebrand is en veilig is. En dan wordt hij verder gesleept en dan zal hij naar de haven gaan. Ja, een haven. Is er al iets bekend over waar? Want is het dan in Nederland of misschien wel naar Duitsland? Ja, die opties staan nog open. Hangt van het schip zelf af hoe veilig dat is en de faciliteiten die een haven kan bieden. Ik kan me ook voorstellen dat niemand er echt op zit te wachten op zo'n half verbrand schip. Nee, dat klopt ook. En als het nodig is, moet daar een aanwijzing volgen. Maar dat is nu nog op dit moment niet aan de orde. Dus ik neem aan dat we eruit gaan komen. Hoe lang zal dat nog duren voordat die gecontroleerd is uitgebrand? Ik heb geen flauw benul. We hebben dat in het verleden wel op andere schepen gezien dat het wel eens weken kan duren. We zien wel dat het behoorlijk begint af te nemen. Ook een kustwachtvliegtuig kan kijken hoe heet het binnen is. Laatste wat ik heb gehoord is dat 150 graden in de echte de haarden binnen was. Dat klinkt nog veel, maar het was wel minder dan het geweest is. Dus het begint wel af te nemen. Rook begint ook af te nemen. Maar geen idee hoe lang het nog gaat duren. En zei directeur Joost de Ruig van Rijkswaterstaat in gesprek met verslaggever Vincent van Rijn. Het predicaat cum laude verdwijnt bij steeds meer geneeskundestudies. Cum laude, Latijn voor met lof, wordt op een diploma vermeld als iemand met hoge cijfers slaagt. De Vrije Universiteit in Amsterdam stopte daar vorig jaar mee om de prestatiedruk op studenten te verminderen en het risico op een burn-out te verlagen. De universiteiten van Utrecht, Rotterdam en Maastricht willen dat voorbeeld volgen. De geneeskundeopleiding in Leiden wil wel door met het uitdelen van cum laudes, omdat het studenten de kans zou geven zich te onderscheiden. In de Chinese hoofdstad Peking hebben zeker 31.000 mensen hun huis moeten verlaten vanwege zware regenval. Het gaat volgens Chinese staatsmedia om de zwaarste buien van dit jaar. Die worden veroorzaakt door resten van een orkaan die over Peking trekt. Afgelopen nacht viel er zo'n 140 millimeter. Het weer, het is een wisselvallige dag met wolken en regen. Vanmiddag en vanavond is het wat vaker droog. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Morgen iets meer zon en een graadje warmer. Ster. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Een hele goede middag. Je zou zeggen, midden in de zomer komt er weinig nieuwe muziek uit. Maar niks is minder waar, want na 12:30 hoor je hier in de Nieuws BV vers vinyl. Welke nieuwe muziek mag je echt niet missen, ook op je vakantieadres? Eerst een Nederlander aan het hoofd van een belangrijke VN-commissie. De Nieuws BV. Want het IPCC van de Verenigde Naties doet wereldwijd onderzoek naar klimaatverandering. En Nederland gaat een van de nieuwe voorzitters leveren. Aan klimaatonderzoeker Bart van den Hurk, de eer. Is nu wetenschappelijk directeur van Kennisinstituut Deltarus. En we hebben hem aan de telefoon. Goedemiddag, meneer van den Hurk. Goedemiddag, Stefan. Goed u even te spreken. Allereerst gefeliciteerd. En ik wil meteen beginnen met een sportvraag. Want wat ging er door u heen toen u het hoorde dat u het werd? Ja, dat is een goede vraag. Ja, als die bal voorkomt, dan moet je maar intikken. Hè? Want ja, niet geschoten is altijd met zo'n soort gedachte. Maar ja, ik moet toegeven, het is toen... de Nederlandse regering heeft mij eerst voorgedragen aan het IPCC. En ik werd benaderd door het Nederlandse Focal Point, zoals dat heet. En in het begin voelde het toch meer als een roeping dan echt als een ambitie. Maar we zijn vorige week in Nairobi geweest en dan ben ik inderdaad gekozen. En er hangt iets in de lucht, ook binnen dat IPCC, waar zoveel energie van uitgaat. We hebben zoveel ambities om het... Nou ja, de opgave is natuurlijk groter dan ooit. Mm-hmm. Maar ook de wens om het toch weer net iets anders te doen dan voorheen is ook groter dan ooit. Want ja, dus u was in Nairobi en toen dacht ik, ja, dit moet ik eigenlijk worden. Ze kunnen niet om mij heen. Precies. Deze energie die ik nu voel, die heb ik nodig. Heeft u dan ook hard moeten strijden voor de plek? Of zegt hij, nou, hij werd me eigenlijk een beetje in de schoot geworpen? Nou, eerlijk gezegd was er voor mijn positie was ik eigenlijk de enige kandidaat. Kijk, maar dat wil niet zeggen, ik denk, die nominatie was ook al een tijdje bekend. En het is, Nederland heeft dit voorgedragen en dat is niet helemaal gratis. Om te zeggen. Ik krijg, de Nederlandse regering gaat mij ook helpen door een support unit op te tuigen, waar die mij mee gaat helpen. En dat is best een commitment om te maken. Oké, dus u krijgt mensen onder u die voor u gaan, nu met u gaan helpen en die worden vanuit de Nederlandse overheid betaald? Ja, precies. En maar ik kreeg daar ter plekke van heel veel landen een steunbetuiging. En mensen vinden het ook wel echt heel passend dat juist Nederland deze werkgroep gaat voorzitten. Want deze werkgroep die gaat dus echt over het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering. Maar belangrijker nog ook om de oplossingen aan te dragen. Ja, en Nederland is natuurlijk heeft natuurlijk een enorme historie met het aanpassen aan een veranderend klimaat. Met zijn Delta-programma en het zijn zeespiegel-experts en de droogte-experts die wereldwijd. Het is interessant dat u dat aanhaalt, want u wordt samen voorzitter met ook een werkgroep uit Singapore. Ook een land wat dealt met water. En dat werd ook goed ontvangen. Dus ja, schets u nog eens, waarom is dat dan zo interessant dat Singapore en Nederland juist deze werkgroep gaan leiden? Nou, wat ik zeg, het gaat over het aanpassen aan een veranderend klimaat. En natuurlijk is het nodig dat de hele wereld echt werk maakt van het terugdringen van de broeikasgasemissies om die klimaatverandering te beperken. Maar het gaat echt nog wel een aantal decennia duren voordat we daar echt de effecten van gaan merken. En Nederland en Singapore zijn landen met een ligging, met een lage ligging in een, ten opzichte van een stijgende zeespiegel, met een behoorlijke grillige klimaat op het gebied van neerslag en temperatuur. Zowel droogte als wateroverlast komen in Singapore en Nederland veel voor. En we hebben allebei ook ervaring met dat klimaat, maar we hebben allebei ook al een behoorlijke ervaring in het beleid. Nederland en Singapore hebben goede kennisinstellingen, hebben overheden die dit sterk aanpakken, hebben bedrijfsleven die daar sterk bij En nu zegt het IPCC eigenlijk, kom maar op met die kennis, die hebben we nodig over de hele wereld, want de hele wereld moet zich gaan aanpassen, ook aan die stijgende zeespiegel. Ja. Binnen dat IPCC zijn er drie werkgroepen, u gaat er eentje van leiden. Is dat dan ook de belangrijkste taak, dat die aanpassing? Nou, ik denk wel dat we de komende decennia aanpassing een no-brainer, zeg ik dan. Hè. Dat is logisch. Kijk, de recente extreme klimaatomstandigheden, die alle temperatuurrecords die de afgelopen maanden weer in het nieuws zijn geweest, die geven natuurlijk al een heel duidelijk signaal. Aanpassen is geen wens, dat is gewoon een noodzaak. We moeten meebewegen met een klimaat wat gewoon aan het veranderen is. En ik denk dat we met dit soort extreme omstandigheden ook heel veel inspiratie kunnen ophalen van hoe je dan moet aanpassen. Dat we nu in Spanje en Italië, Griekenland zijn nu de brandweerorganisatie natuurlijk in alle staten van paraatheid. En bijvoorbeeld een land als Nederland, maar natuurlijk alle landen van de wereld, kunnen juist aan dit soort gebeurtenissen heel goed zien hoe dat eruit ziet, aanpassen. Hoe moet je dan je brandweer inrichten? Wat zijn dan welke kennis heb je nodig om dat goed te kunnen doen? Ja, dus u bent er eigenlijk ook vooral voor om alle kennis die er over de hele wereld, over alle losse onderdelen bestaan, die samen te voegen en daardoor ook invloed te uitoefenen misschien. Hoeveel invloed denkt u dat u heeft met deze nieuwe functie? Nou, kijk, de IPCC-rapporten die hebben heel veel invloed gehad in het verleden. Ik denk dat het Parijsakkoord over de emissiebeperkingen heeft heel veel geput. Of is sterker gebaseerd op de kennis die IPCC doet. De klimaatscenario's die we bijvoorbeeld in Nederland maken, die het KNMI maakt en die dan vervolgens door het Delta-programma worden opgepikt, daar zit heel veel IPCC-gedachtegoed in om die scenario's ook te ontwikkelen. Dus er zit heel veel invloed wordt er uitgeoefend door IPCC wereldwijd. Invloed wereldwijd. En u zegt, nou, in Nederland zien we dat al terug bijvoorbeeld in beleid. En uiteindelijk is het toch aan het land zelf om dat beleid dan ook te bepalen. Als we bijvoorbeeld een land als Saoedi-Arabië nemen even als voorbeeld. Dus er heeft een grote hoeveelheid fossiele brandstoffen die op korte termijn niet gebaat zijn eigenlijk bij minder uitstoot. Ze kunnen nog veel geld verdienen aan wat daar in de grond ook zit. Hoe kunt u dat soort landen dan toch ook als voorzitter van deze werkgroep meebewegen? Laten meebewegen nou, met u. Ik heb vorige week uitgebreid natuurlijk gesproken met mensen ook uit Saudi-Arabië. En er is niemand van die hele groep die klimaatverandering ontkent. En ook niemand die ontkent dat er iets mee moet gebeuren. Dat we echt een andere koers moeten varen. Zowel op het gebied van de mitigatie, het uitstootbeperking, als op het gebied van adaptatie. En Saudi-Arabië heeft heel veel vragen over adaptatie. Het is een woestijnstaat waar water natuurlijk een enorm belangrijke beperkende factor is in heel veel gebieden. Er wordt heel veel werk gemaakt om bijvoorbeeld drinkwater te winnen uit zoutwater van de zee. Nou, dan heb je zonnepanelen die vervolgens gedurend met Sahara of met woestijnzand worden bedekt. Ja, dat geeft ook de beperkingen. Dus ook Saoedi-Arabië heeft heel veel belang bij rapporten die het IPCC schrijft. Belang, u heeft de invloed, maar uiteindelijk wordt het bepaald, of het beleid toch bepaald door Saoedi-Arabië zelf. Kan ik me voorstellen dat dat soms best frustrerend soms is? Dat u allemaal goede ideeën met elkaar heeft, maar dat een land dan niet lijkt mee te bewegen. Nee, dat gevoel hebben we zeker. En we voelen echt dat de wereld eigenlijk langzamer in beweging komt dan dat eigenlijk het klimaat voorschrijft. Maar tegelijkertijd erken ik ook wel dat er meer is dan kennis om een actie in gang te zetten. Hm. Ik denk, de kennis die we hebben, die kan nog steeds veel beter worden gevormd of worden gepresenteerd op een manier zodat beleidsmakers daar iets mee kunnen. Maar je moet als beleidsmaker heb je natuurlijk met meer te maken dan alleen kennis. En er moet ook een politiek draagvlak zijn, moet financiering zijn en dat soort dingen. En dat verandert toch wel eens in landen onder zoveel jaar als er nieuwe partijen bijvoorbeeld ook aan het roer komen. Precies. Nu staat u aan het roer van die werkgroep van het IPCC. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op hier in Nederland. Wat gaan we merken dat er een Nederlander aan het roer staat? Nou, ik hoop wel dat er in Nederland dat ik in Nederland vaak wat kan toelichten over hoe het er zeg maar in de bureaus aan toe gaat. Ik hoop echt ook dat er een goede verbinding komt met de kenniswereld in Nederland zelf, zodat er ook input vanuit Nederland in dat rapport kan komen. Daar ga ik zelf natuurlijk niet over, maar ik kan natuurlijk wel een soort ambassadeursrol daarin iets betekenen. En we gaan dus een supporteenheid neerzetten in Nederland. Ja. Waar ik toch van plan ben om daar niet alleen Nederlanders in onder te brengen. Maar ook bijvoorbeeld, ik zou heel graag het opperhoofd van het wetenschappelijke coördinatie in dat bureau zou ik heel graag iemand uit een ontwikkelingsland willen hebben. Dus onder andere, we gaan nu vaker horen, in ieder geval hier op de radio hierover. En u gaat er ook voor zorgen dat het draagvlak in Nederland ook wordt vergroot. Ik ga u veel succes daarbij wensen. En ook vooral dank dat u het een en ander even wilde toelichten hier zo. Bart van den Hurk. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Dit weekend, daar gaan we namelijk naartoe, sloegen een aantal cosmetische artsen alarm over het groeiend aantal cosmetische ingrepen onder jongeren. Ze zijn kritisch op de wijze waarop klinieken deze ingrepen doen en wijzen op de cultuur waarin het voor jongeren heel normaal is geworden om een fillertje te nemen of even botox te gebruiken. Welk gevaar zit er in dat normaliseren van cosmetische behandelingen? Daar ga ik over praten met Annemette Hermans, is universitair docent aan de Tilburg Universiteit en voorzitter van de expertisegroep cosmetische ingrepen. Annemette, goedemiddag. Goedemiddag, dankjewel. Je hebt het ook gelezen, denk ik, allemaal dit weekend. Zeker, ik heb het allemaal met interesse gevolgd. Ben je dan als voorzitter allereerst als van de expertisegroep blij dat er die aandacht dan even weer voorkomt? Ja, zeker. En dat is ook een van de dingen die we echt willen bewerkstelligen met de expertisegroep. Dat er meer aandacht komt, dat er meer onderzoek naar wordt gedaan. Dus ja, zeker. Ja, nou, de kennis zit onder andere in jouw hoofd. Die kwam bijvoorbeeld bij jou naar binnen tijdens jouw promotieonderzoek in Engeland. Toen kwam je namelijk volop in contact met reclames van cosmetische klinieken met vaak de boodschap: fix dit en dan word je in ieder geval gelukkiger. Neem een filler, neem een botox. En als je dat neemt, dan word je voor de rest van je leven gelukkiger. En dat stuitte jou tegen de borst. Waarom? Ja, dat begon eigenlijk al veel jonger. De eerste keer, of een van de eerste keren dat ik naar Engeland ging, toen zag ik in de metro hele grote, echt meters hoge advertenties voor cosmetische klinieken. En toen dacht ik, maar dit kan toch niet? Toch ook wel een beetje dat feministische in mij. En dat je dat zomaar overal kon zien, dat ik dacht, nou, dat kan toch niet. Dus het idee achter mijn promotieonderzoek was ook eigenlijk heel activistisch. Dat ik dacht, nou, dit moet toch verboden worden. Dus als ik hier nou onderzoek naar ga doen, naar die marketing, en als ik dat dan presenteer, misschien wordt het dan wel verboden. Nou, dat lag een stuk genuanceerder, natuurlijk. Zoals altijd bij wetenschappelijk onderzoek. Maar zo ben ik er inderdaad eigenlijk aan begonnen. En wat werd geadverteerd op die grote reclames? Tegenwoordig ook in Nederland. Het is niet een Engels probleem, maar hier in Nederland is het ook zeker aan de hand. Over wat voor ingrepen hebben we het? Precies, nou eigenlijk echt van alles. Dus eentje die ik me nog heel goed kan herinneren was voor een borstvergroting. Waarbij er stond, I just got my boobs done, but the biggest change you'll see is on my face. En daar stond dan een heel breed lachend model, vrouwelijk model natuurlijk. Ja, dus zij werd gelukkiger omdat ze haar borsten had laten doen. Ja, absoluut. Was het idee. Ja, dat was het idee. En ondertussen zie je in Nederland natuurlijk ook echt wel meer advertenties voor cosmetische klinieken, ingrepen. Soms langs de snelweg voor botox, fillers voor €79. Maar natuurlijk ook op sociale media. Ja, belangrijk ook die sociale media daarvoor. Nog even om het goed neer te zetten. De cijfers, weet je om hoeveel mensen het gaat in Nederland? Ja, dus in dat artikel stond ook, het zijn wel schattingen moet ik erbij zeggen. We hebben geen absolute nummers, maar ongeveer 450.000 filler of injectable behandelingen. En dat was wel al een tijdje geleden, een paar jaar geleden. Nieuwe cijfers komen er geloof ik wel aan, maar het is heel lastig om dat allemaal bij elkaar te zetten. Je ziet natuurlijk ook online wel die ontwikkelingen, dat die reclames toenemen, dat steeds meer influencers die belangrijk zijn voor een jonge generatie, want daar halen ze hun input uit tegenwoordig, dat die ook steeds meer reclames daarvoor maken. Jij onderzocht ook die normalisering, waar deze artsen ook voor waarschuwen afgelopen weekend. En je ziet dat jongeren onder meer een verkeerd beeld krijgen door die influencers op sociale media. Laten we even luisteren hoe dat dan klinkt, dat influencen. Ik dacht, weet je wat, ik ga die operatie doen. Ben ik er maar gewoon even vanaf, gewoon van die eerste paar kilootjes. Ja. En dan de rest bijhouden met sporten. En helaas ben ik niet tevreden, want die arts heeft mijn lichaam echt verminkt eigenlijk. En toen ben ik geopereerd. Toen was het zo verschrikkelijk lelijk, dat dacht ik dan echt niet. Het is dus niet mooi gehecht aan mijn lichaam. Bobbels, rare vorming. En mijn heupen en kont zijn gewoon te groot. Iedereen zegt er altijd over fillers en botox, van het is zo heftig. Maar ja, botox blijft maar een paar maanden zitten. Ja. Dan kan je weer opnieuw gaan. Ja, een belangrijke influencer hoorden we ook als laatste, Monica Geuze. Sommige influencers die spreken inmiddels ook, Monica is daar één van, dat ze spijt hebben van hun cosmetische ingrepen. Draagt het feit dat zij dan toch online daar eerst zoveel over berichten bij aan die normalisering, waar die artsen ook weer voor waarschuwen? Ja, zeker. Ik denk ook wel dat we hier moeten bedenken, zeg maar, zij zijn natuurlijk ook een product van de consumptiemaatschappij. Het staat natuurlijk ook niet op zich. Zij worden vaak betaald om die reclame te maken. Bijvoorbeeld ook. En we leven natuurlijk allemaal in die consumptiemaatschappij. En ook het idee dat het lichaam maakbaar is en dat we daar verantwoordelijk voor zijn, dat we daar iets aan moeten doen. Dat komt natuurlijk bij deze influencers ook naar voren. Maar ik heb onderzoek gedaan ook naar de relatie tussen het volgen van influencers die bijvoorbeeld cosmetische ingrepen hebben gedaan. Dat heb ik samen gedaan met Sofie Boerman en Jolanda Veldhuis. En daarin zagen we wel dat er een relatie zat tussen het volgen van influencers die cosmetische ingrepen hadden ondergaan en dan zelf ook een positievere houding ten opzichte van cosmetische ingrepen onder jongeren. Dus die lach kregen op hun gezicht, zeiden ze, door die behandeling. Ja. En wat zag je toen bij jongeren? Gingen zij dat kopiëren? Nou, het is natuurlijk heel lastig om daar echt een direct verband in aan te tonen. Maar ja, er zat dus wel een hogere bereidheid om inderdaad naar fillers te gaan kijken, botox te gaan kijken of andere ingrepen. Ja, en dus ook normalisering. En normalisering gaat ook over dat het gesprek wat je met elkaar daarover hebt, dat het normaal gevonden wordt dat je iets aan je gezicht laat doen. En ja, dat het mensen zeggen, ja, logisch dat je even je kaaklijn laat aanpassen als je daar tegenaan loopt. Ja. Je hebt op middelbare scholen en mbo's met jongeren ook gesproken over die medische ingrepen. Hoe dachten die jongeren daarover? Zag je daar al die normalisering echt terug? Ja, dus dat was wel heel interessant. Ook omdat uit dat ene onderzoek bleek eigenlijk dat mensen het heel normaal inschatten. Bijvoorbeeld, we hadden ook een vraag toegevoegd met hoe vaak denk je dat bepaalde ingrepen voorkomen in Nederland? En die jongeren die dachten dat ongeveer 30% van de Nederlanders een borstvergroting had laten doen. Dat is natuurlijk heel interessant als je bedenkt dat ongeveer 50% zich identificeert als vrouw. Dus dat is heel hoog. Veel te hoog ingeschat ook. Veel te hoog ingeschat. En dat laat dus heel mooi die normalisatie ook zien. Dus met dat idee ging ik dus inderdaad ook naar middelbare scholen en mbo's om te kijken zo van hoe ver is die normalisatie ook daar doorgedrongen. Maar daar vond ik eigenlijk ook wel dat heel veel mensen ook wel heel kritisch naar cosmetische ingrepen keken. Onder de jongeren, ja. Dus eigenlijk ook bijvoorbeeld wat die influencers ook zegt van het is veel te groot, het is nep. Nep is iets wat je absoluut moet voorkomen. Je moet eigenlijk niet zien dat het gedaan is. Precies. Dus dat de jongeren zeiden van misschien zouden we later wel iets willen laten doen. Maar dan moet het wel natuurlijk eruit zien. Eng daarin is de wildgroei ook die er is in klinieken die dat allemaal laten doen. Ik las in een artikel dat bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuid meer klinieken zijn om dit te doen dan dat er supermarkten zijn. Ja. Volgens artsen is ook een probleem aan die normalisering de risico's die aan die ingrepen zitten. En daar wil ik even met je luisteren naar Nieuwsuur van afgelopen vrijdag. Want daar zegt dermatoloog Jonathan Kadous het volgende daarover. De meest populaire ingreep vandaag de dag, dat is botox. Daar kan gelukkig op zich niet veel verkeer mee gaan, behalve dat je de verkeerde spier te pakken hebt. Maar goed, dan loop je wel 3 maanden voor aap, om het zo te zeggen. Met een hangende bovenooglid of een hangende mondhoek. Dus zelfs met zo'n hele veilige ingreep kunnen nog steeds dingen toch wel verkeerd gaan. Ja, en als het dan verkeerd gaat, als je die hangende mondhoek hebt, dan kan je naar het filler complicatiespreekuur in het Erasmus MC in Rotterdam. Jij bent daar ook geweest, niet omdat je een complicatie had, maar omdat je het interessant vond om te kijken wat mensen daartegen, wat je tegenkwam. Wat zag je daar? Ja, dus inderdaad, ik heb daar mee mogen lopen. En ik wist eigenlijk ook niet zo goed wat ik kon verwachten. Maar wat mij ontzettend opviel, is dat de mensen die daar komen ontzettend divers zijn. Dus echt alle leeftijden, oké, wel voornamelijk vrouw. Maar echt met vanuit allerlei verschillende bevolkingslagen, achtergronden. Dus dat was wel heel opvallend. Ja, en de verhalen zijn soms ontzettend schrijnend. Mm-hmm. Ja. Nou, we kunnen in plaats van praten over ook even luisteren naar een van die verhalen. Bij Madeleine Spaan ging het namelijk fout. Zij gebruikte vaker botox en fillers. Toen de arts waar zij eerder door was geholpen met zwangerschapsverlof was, kwam ze bij een andere arts terecht die haar uiteindelijk met botox behandelde. En vrijwel meteen na die behandeling ontstonden complicaties, vertelde ze ons. Zowel bij mijn ogen aan de zijkant waar wat was ingespoten als rondom de mond is het heel erg gaan migreren. Nou ja, de strepen liepen gewoon van mijn lippen tot bijna voorbij mijn neusgaten eigenlijk. Dus dat was echt heel bizar. Ik ontwikkelde eigenlijk langzaam allerlei klachten die lijken op dat breast implant syndroom. Dus brain fog, uitval, weet je, in de armen, heel veel aangezichtspijnen. En uiteindelijk ben ik een jaar later dus bij die complicatiepoli in het Erasmus terechtgekomen. Ja, en nou, daar is ze geholpen. Maar nu 2 jaar later zijn die klachten van Madeleine nog steeds niet weg. Zij zegt, die botox gaat zakken. Ik merk dat ik ook gewoon andere fysieke problemen krijg door de botox die in mijn lichaam is gespoten. Probleem is wel helder. Dan zou ik zeggen, ja, hier is heel veel toezicht op. We hebben het over zorg, we hebben het over ingrepen in mensen, hun lichaam, in hun gezicht. Hoe is dus toezicht op die klinieken tot nu toe? Ja, dus er zijn inderdaad wel richtlijnen. En dat is denk ik ook wel een betere vraag voor de beroepsgroepen en de artsen. Zeg maar, ik zit hier dan toch meer als sociaal wetenschapper. Heb je vast wel een idee over? Ja, nou, er is wel inderdaad, er zijn richtlijnen, maar het toezicht ontbreekt. En is dat er helemaal niet? Nou ja, het is er wel enigszins. Dus ze gaan wel naar klinieken om dan inderdaad hygiëne te bekijken en dat soort dingen. Maar het is heel moeilijk om echt op alles toe te zien. En al helemaal op klinieken die niet geregistreerd zijn. En mensen die niet geregistreerd staan. Dus dat is gewoon ontzettend lastig en dat blijft lastig. Ja, die krijgt dus ook veel cowboyklinieken nog steeds. Of die heb je. Ja, want nou ja, die mensen die komen dus inderdaad soms ook naar het complicatiespreekuur. Mm-hmm. Die dan inderdaad ergens in een garage toch nu ook nog een behandeling hebben gehad. Ja, nou, ja. Dus dan moeten mensen beschermd worden daartegen. Jongeren moeten we daartegen beschermen. Dat horen we vaak op meer onderwerpen ook. Dat is onwijs moeilijk. Ja. Kunnen we jongeren beschermen voor al die reclames, voor al die invloed van influencers, van sociale media? Ja, nou ja, ik denk ook eigenlijk dat dat idee misschien ook een beetje achterhaald is. Dat wij inderdaad zeg maar echt zeg maar een beetje in cotton wool zeg maar moeten zetten. Dat wij kunnen zeggen, je moet daar niet naar kijken. Precies, weet je. Want ik bedoel, ja, en zeker als ouders dat ook doen. Ja, luister jij als jongere precies naar alles wat je ouders zeiden? Nou, waarschijnlijk ook niet. Maar Annemette, wat moeten we dan wel doen? Nou ja, zeg maar dit soort gesprekken houden. Inderdaad wel ook voorlichting geven. En heel duidelijk aangeven, wat zijn nou de betrouwbare en bekwame artsen? Waar kunnen mensen heen? En toch ook echt benadrukken dat schoonheid ook niet zaligmakend is. En dat heeft eigenlijk wel een iets meer wat voeten in de aarde eigenlijk. Ja. Dat gewoon minder belangrijk wordt. Dat is meer een gesprek dat je als samenleving met elkaar moet voeren. Ja, en ik denk dat we daarheen moeten. En misschien moeten we toch ook wel weer terug naar die influencers. Want ik kan me voorstellen, zo'n Monica Geuze, die gaat op een gegeven moment toch ook weer terug. Die wilde de kleinere borsten uiteindelijk, nadat ze 2 keer haar borsten had vergroot. Die influencers hebben eigenlijk ook weer opnieuw nodig om nu het eerlijke verhaal te vertellen. Ja, absoluut. Dat zou ook echt top zijn. En dat zie je inderdaad wel steeds meer. Ja. Ik ga je bedanken. En succes ook. We gaan elkaar vast nog een keer daarover spreken. Annemette Hermans, universitair docent mentaal welzijn aan de Tilburg Universiteit en de voorzitter van die expertisegroep cosmetische ingrepen. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Vroeger was alles zeker ook niet beter, hoor. Wist je dat men in de middeleeuwen heel bang was dat je na de dood niet naar de hemel of naar de hel ging, maar naar het vage vuur. Gelukkig was er ook zo'n 500 jaar geleden al een zeer kapitalistische oplossing om niet in het vage vuur te belanden. Cultuurhistoricus Herman Pleij legt het nog even beknopt voor ons uit. Nou, die tijd van dat branden in dat vage vuur, dat kon je bekorten door aflaten te kopen. En dan aflaten die bijvoorbeeld zeiden, nou, dat gaat dan 500.000 jaar af en dat kost zoveel. En daar waren tarieven voor en die tarieven reisden in alle openbaarheid. Dat was verder helemaal niet geheim, dat gebeurde. En daar werd enorm aan verdiend. Maar het hele aflaten systeem, dat was echt een werkelijke industrie. Dus die kon je gewoon afkopen op straat, als het ware. Voor alles en nog wat. Nou, en in die aflaatindustrie, daar duik ik zo meteen dieper op in. NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal, Casper Meijer. Het merendeel van de opvarenden van de Fremantle Highway is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Dat meldde rederij aan persbureau ANP. Er waren 23 mensen aan boord van het vrachtschip toen er brand uitbrak vorige week. Eén opvarende kwam om het leven. Het schip wordt momenteel naar een veilige locatie gesleept. Bij een Russische raketaanval op de stad Kryvyi Rih is volgens Oekraïne minstens één dode gevallen. Bij de aanval werd het gebouw van een onderwijsinstelling geraakt en een appartementencomplex. Volgens president Zelensky liggen er mogelijk nog mensen onder het puin. Volkswagen moet van de rechter een schadevergoeding van 1500 euro betalen aan de koper van de tweede Hans Schumel diesel. Het is voor het eerst in Nederland dat er een schadevergoeding wordt toegekend aan een koper van een tweede Hans Schumel auto. En bij een ongeluk in een pretpark in Zuid-Frankrijk is een man van 35 om het leven gekomen. Zijn dochter van 3 raakte zwaar gewond. De twee zaten in een opblaasbare attractie van 20 meter lang die door een windstoot de lucht in werd geblazen. Door de harde wind vloog de attractie 50 meter door de lucht. Dankjewel, Casper. De situatie op de weg, Wijnand Zwaan. Ja, het is wat drukker geworden op de weg. In totaal staat er zo'n 70 kilometer file. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaak en Voorthuizen over 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Roosteren en Sint-Joost 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En we zien drukte door omrijders voor de afgesloten A12 bij Arnhem vanwege werkzaamheden richting Duitsland. Er staat druk op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort, nu 9 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Ellen Dekwiets. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuws-BV'ers. Wat een politieke exodus de afgelopen tijd. Onlangs vertrokken nog Denks Farid Azarkan en bijeen Sylvana Simons. Het lijkt tegenwoordig wel alsof de trofeeën van Max Verstappen langer houdbaarder zijn dan de gemiddelde politicus. Hoe dan ook, er is een leegloop gaande in de Kamer en het is toch maar de vraag wie we terug gaan krijgen. En vooral wat hun ideeën zullen zijn, als ze überhaupt al ideeën hebben. Want de afgelopen jaren bleek toch dat je in ons land makkelijk de verkiezingen kan winnen op de persoon, zonder verder aandacht te hoeven besteden aan de inhoud. Van diverse kanten hoor je nu echter dat de komende campagnes om ideeën zullen gaan. En daarom wilde ik vandaag eens in plaats van een mening gewoon een advies geven. Aan alle debutanten die zich momenteel voorbereiden om de komende maanden campagne voor zichzelf, voor hun overtuigingen te gaan voeren. Het huidige politieke klimaat zal de nieuwelingen sowieso verplichten om het oeuvre van Machiavelli, de kunst van het oorlog voeren van Sun Tzu en de DVD-box van Yes Minister er meteen bij te pakken, maar hier nog een kleine leestip. Zowel interessant voor degenen die willen gaan besturen, als ook voor hen die willen gaan stemmen. Aan hen allemaal raad ik de klassieker De Wereld van Gisteren aan, verschenen in 1942 en geschreven door de Oostenrijkse auteur Stefan Zweig. Zweig werd geboren in 1881 in het toen nog Habsburgse Rijk en maakte de laatste veilige jaren van de 19e eeuw mee. In der tijd was men nogal optimistisch. Men geloofde in het Westen dat technologie en wetenschap de laatste restanten ongelijkheid, schaarste, armoede en ziekte de wereld uit zouden helpen en dat de mensheid op weg was naar het paradijs op aarde. Kortom, men was positief op het naïeve af en er heilig van overtuigd dat alles uiteindelijk goed zou komen. Herhaaldelijk benadrukt Zweig dat niemand in de tijd echt geloofde dat het politieke klimaat ooit zou kunnen escaleren. Dat je in tijden waarin het goed ging niet ook nog een vinger aan de pols moest houden en dat wanneer er verval optrad je niet meteen je moest verliezen in, zo schrijft hij, massa-emoties en massa-hysterie. Als de wereld van gisteren één ding leert, is dat je zowel als bestuurder als als burger scherp moet blijven op wat er aan het gebeuren is. Dat je je niet moet laten leiden door gevoelens, maar door de feiten, dat inhoud er wel degelijk toe doet en dat het verstand boven het sentiment moet worden geplaatst. Het is maar een kleine boekentip voor hen die denken dat inspelen op emoties en het oproepen van haat geen gevolgen zullen hebben. Voor hen die alleen maar uit wetenschappelijke rapporten plukken wat hen goed uitkomt en andere feitelijkheden negeren. Lees Stefan Zweig. Besef dat vrede slechts een tijdelijk construct is en veiligheid een verworvenheid. Laat je niet verleiden om je alleen maar te richten op het uiten van je ongenoegen, maar ook om open te staan voor oplossingen. Ga voorbij de waan van de dag, op zoek naar een leefbare lange termijn en leer van de wereld van gisteren, zodat we niet in de nachtmerrie van morgen belanden. Vinyl. Elke maand komt er schieren aan nieuwe muziek uit. Maar wat zijn nou echt de krenten uit de pap? De platen die je echt vers van de pers moet checken. Van de pers, dat spreken we elke maand in de muziekrubriek Vers Vinyl. En dat doen we altijd met twee muziekkenners. Vandaag is dat van X-Radio-DJ Tannes Hayebi. Welkom. Dank je wel. En naast jou is ook Luca Ingelsen, eigenaar van platenzaak Sounds in Haarlem. Ook Hoi. Welkom, bekende platenzaak. De technicus die alles installeerde, die zei al, hey, wat goed, ik herken je uit de platenzaak. Tannes, jij bent elke maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 11. Altijd respect daarvoor dat je zo lang een show maakt elke avond op Van X te horen. Hou je dan ook die nieuwe muziek goed bij daarvoor? Allereerst dankjewel. Ik heb ook respect voor jou omdat jij minder muziek moet draaien dan ik. Dus dat is iets meer praten, denk ik, uiteindelijk. Of hetzelfde. Ik weet niet of het daarop neerkomt. Ja, zeker. Sowieso iedere vrijdag komt er nieuwe muziek uit. En dan spring ik er sowieso bovenop. Maar los daarvan zit ik ook bij het panel van de muziekredactie van Van X. En dat betekent dat ik soms ook iets eerder dan de rest mag weten wanneer een tune uitkomt. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En we zien je vaak ook op NOS Stories voorbij komen. Daar tip je één keer in de week de nieuwste muziek. Wat moeten we echt toevoegen aan onze Spotify-lijst? Wat dat betreft de perfecte gast voor de Vers Vinyl. Luca, hoe zit het bij jou? Je hebt een platenzaak. Hoe volg jij die nieuwe muziek? Krijg je bakken platen binnen elke week? Ja, nou zeker. Ik doe zelf de inkopen. Dus ik moet van hele lijsten van alle labels moet ik alles afgaan. Of er wat interessants tussen zit. En er zit veel tijd in. En hoe doe je dat heel even kort? Is dat dan gewoon plaat opzetten, even doorscrollen naar het midden? Is het nice? Nee. Want de meeste dingen zijn nog niet uit. Dus het is heel vaak, doe je het op naam of heb je een single misschien eventueel. En ja, er wordt heel veel geplucht vanuit de labels. Dus allemaal labels in de mail. En dan vanuit daar bestel je dan. Mensen die zeggen, dit moet je echt even luisteren. Ja. Eigenlijk wat jij ook bij ons gaat doen vandaag in Vers Vinyl. Ik ben benieuwd naar de eerste tip die je met ons mee hebt genomen en aan ons voor wil leggen. Wat moeten we gaan luisteren volgens jou? Ja, nou, deze maand een hele mooie plaat van PJ Harvey uitgebracht. Zij is een beetje een rockchick eigenlijk, maar dit is een onwijze folkplaat nu. Ze heeft samengewerkt met Nick Cave en Tom York. Dus dat zijn wel hele grote namen. Grote namen, ja. En deze, past mooi bij het weer nu. Het is een beetje een sombere track, maar wel heel mooi. Nou, laten we even luisteren. Je hebt de plaat meegenomen. Je zet even je koptelefoon af. Ja. Loopt naar de platenspeler. En je hebt hem er alvast opgelegd. Welk nummer ga je laten horen? This Year, The Old Eye Dying. In te spelen. We horen nog niks. We gaan even kijken of de muziek dan ook weer binnenkomt. Dat is toch met zo'n plaats. We hebben een hele moderne studio en dan moet eigenlijk. Ja, inderdaad, Luca, echt een plaat voorbij dit weer ook. Ja, nou ja, zeker. En die hele plaat gaat zo een beetje door. Er zitten wel wat iets wat hardere stukjes in, maar over het algemeen is dit wel de vibe. En dus iets unieks voor haar, want dit maakt ze eigenlijk normaal niet. Niet zoveel vaak, nee. Klopt. Tannes, is dit iets wat jij zou opzetten thuis? Ja, om het een kans te geven wel. Okay. Ik ben wel iemand die... mensen denken altijd, omdat ik bij Phonics werk, dat ik dan alleen maar hiphop en zo luister. Maar ik ben echt iemand die van alles en nog wat luistert. En dat blijkt vandaag ook met de tips die ik zelf ga geven. Ja. Maar ik vind dit wel mooi, eigenlijk. Ja. Ik moet wel zeggen dat haar manier van zingen snap ik niet helemaal. Het klinkt een beetje vals. Ja, nou ja, dat kan. Ja, dat is een beetje haar stijl. Wat ik ook nog wel wou zeggen, wat ze gebruikt als je haar teksten gaat opzoeken, het is allemaal Engels, maar ze gebruikt ook heel veel Out Wales. Mm-hmm. En dus je begrijpt er dan nog steeds niks van eigenlijk. Ja, goed. Je hoort wel haar echte emotie. Ja. Ik bedoel, als wij allemaal zeg maar verdrietig zijn of zo en we gaan zingen, dan klinkt dat ook allemaal niet zuiver. Dus ik vind het wel heel echt, dat resoneert wel. Ja, precies. Waarom lach je? Nee, ik vind het mooi dat je meteen zo even uit dit kleine fragment dat al eruit weet te halen. Ik ben ook wel benieuwd welke nieuwe muziek jij allereerst aan ons wilt tippen. Nou, onder andere muziek van Lauren Spencer Smith. Zij heeft een nieuw album uitgebracht, haar debuutalbum. Het heet Mirror. En één nummer wat mij het meest was opgevallen was Best Friend Breakup. En ze is heel jong nog. Ja, 19 jaar oud. Ja, en dan kan je al dit maken. Laten we even luisteren naar Best Friend Breakup. Everyone at school thought we were sisters. Dressed the same, talked the same, together all the time. You could find me in your family pictures, next to you in the frame. But you moved on and I'm replaced. I only wanted you to be happy, but I never thought it'd be without me. Best Friend Breakup hoorden we. Is dat iets wat jij herkent, Tannes? Heb je wel eens een Best Friend Breakup gehad? Zoveel. Zoveel zelfs? Ja, joh. Ja, gebroken hart. Zit je er nu in eentje? Nee, gelukkig niet. Ik klop ook meteen af. Ik heb vorig jaar eentje meegemaakt die wel echt pittig was. Dat je dan na 7 tot 10 jaar erachter komt dat er achter je rug een hele groepsapp is waar je belachelijk wordt gemaakt. Dat is heel naar. Ja, die deed wel echt pijn. Want je had niet verwacht dat dat zeg maar achter je rug om gedaan werd. Maar aan de andere kant denk ik, alles gebeurt met een reden. En dan ga je ook wel... Ja, meer realiseren wie je wel om je heen hebt. En dan kies je ook wel de vrienden voor het leven daardoor uit. Dus wat dat betreft is dit nummer herkenbaar voor jou? Super herkenbaar. Toen ik het hoorde dacht ik, wauw, dat is echt... hoe zeg je dat? Ze zegt er de vinger op de zere plek. Ja. En met emotie. Luca, hoor jij die emotie dan ook terug bij deze vrouw? Ja, absoluut. Ja, dit is een album wat we ook wel redelijk verkopen in de winkel. Dus het was met mij bekend al, inderdaad. Ja, het is heel mooi. Nou, goed zo. Laten we naar jouw tweede tip gaan, Luca. We gaan namelijk van pop naar techno. Dat kan allemaal hier in Vest Vinyl. Daarom is het ook zo'n goed item hier op de radio. Want jij wil graag de nieuwe plaat van Aphex Twin aan ons tippen, aanraden. Ja, klopt. Ik was op Best Kept Secret afgelopen jaar. En daar sloot hij de zondag op. Ja. En ik krijg heel veel naar muziek, maar... Wat er daar gebeurde, dat heb ik echt in 10 jaar nog niet zoiets meegemaakt. Dat was, hij doet niet mee aan de regeltjes, zeg maar, van als je een track maakt. Ik wil nog eerst even weten, voordat we gaan luisteren, wat gebeurde er daar bij die Best Kept Secret? Waardoor werd je opeens gegrepen door hem? Het zijn hele visuals, het is zo abstract. Voor de mensen hier kunnen we dit een beetje zien. Dit is een beetje de vibe. Zo vet. Je ziet hem zelf niet. Is bekend wie die is? Ja, het is Richard D. James. Hij is wel een beetje mysterieus, inderdaad. Het is absurd eigenlijk. Absurd. En je weet ook soms niet wat hij gaat spelen bij een concert, toch? Nee, het schijnt dat iedere show van zijn hele tour gewoon compleet anders is. Dus ook al ga je 2 keer, dan is het nog steeds helemaal anders. En hij maakt ook echt heel veel verschillende stijlen. Want als je hem op Spotify intypt, dan kan je klassieke muziek horen. Maar je kan ook techno bijvoorbeeld horen. En die techno heb je meegenomen, die LP. Die is afgelopen vrijdag uitgekomen. Dus eigenlijk verser dan vers, kan ik zeggen. Laten we eens even luisteren. Yes. Hoe dat dan klinkt. Techno van Aphex Twin. Even het liftje naar beneden. Daar gaat ie. Stilte voor de storm. Stilte voor de technostorm. ik snap wel, Luca, hoe dit dan klinkt op zo'n Best Cap Circuit. Dat je met elkaar daar in het publiek, de lichten nog erbij ook. Ja, ja dit is, dan heb je een heel klein stukje dit van hooguit 5 minuten... en daarna breekt hij helemaal los met de meest snelle achter elkaar door ramzooi. Verkoop je het een beetje in de platenzaak? Ja, nou, deze is dan net uit, dus die is al best wel lekker verkocht inderdaad, ja. Ja, en dit is natuurlijk ook weer hele andere muziek dan de eerste die je meeneemt. Andere muziek ook dan Thanas als eerste tipte. Hoe hoor je toch ook in deze muziek de emotie, het gevoel wat overgebracht wordt? Ja, ik luister al zo lang zoveel muziek. Ik ga zoveel naar dingen. En ook vanuit mijn werk natuurlijk is het wel belangrijk dat je altijd iedereen zijn smaak iets over kan helpen of er iets over kan zeggen. Dus ja, dat leer je. En ja, elektronische muziek, dat was eigenlijk wel mijn eerste liefde. Ja. Daar ben ik wel aardig in verdiept. Ja, heel goed. En daarom deze mooie tippen ook. Elektronische muziek is, dat horen we soms ook wel eens op Vanix eigenlijk. Ja. Maar dan vaak in samenwerkingen weer in de hip-hop. Is dit ook muziek die jij kan opzetten, Thanas? Ook ja. Maar ik vind het ook gewoon lekker. Zo'n festivalnummer, dat brengt toch wel echt mensen samen. En ik denk dat uiteindelijk, als je dit dan op een festival hoort en je bent omringd met de juiste mensen, dat je thuis nog een keer weer wil herbeleven. Dus dan is het gewoon prachtig om dat te kunnen luisteren nog een keer. Ja, en dus ook misschien het feit dat je niet helemaal weet wat je kan verwachten en daardoor dus ook weg kan geblazen worden met elkaar, omdat zo iemand toch live op een podium iets nieuws brengt. Goeie tip. Absoluut. Dankjewel daarvoor, Luca. We sluiten af. Nog niet helemaal, want we gaan eerst naar Thanas met een ook een hele goede tip van de Britse zanger Rye, samen met Stormzy. Stormzy heb ik nog gezien net op North Sea Jazz. Een hele grote band, was heel, heel indrukwekkend. Ze hebben een nummer gemaakt, The Weeknd. En Rye, jij bent echt een Rye-fan, Thanas. Kan je uitleggen waarom? Ik vind Rye heel erg mooi, omdat ze eigenlijk niet iemand is die nu pas bekend is geworden. Ook al denken heel veel mensen van wel, omdat ze zeg maar op TikTok ineens een trend had met escapism. Maar ze is er heel lang. Ze springt op een heleboel dance-nummers. Tenminste, dat was toen ze nog onder contract stond. Nu is ze inmiddels uit dat contract gekomen en kan ze releasen wat ze wil. Haar album was echt heel verdrietig om naar te luisteren, omdat ze al haar trauma's met ons deelde. Mocht ze niet doen van haar label destijds. Dus toen ze uiteindelijk daar weg was gegaan, kon ze deze muziek uitbrengen. En dat allemaal omdat ze hulp vroeg van haar fans. Help mij, ik wil hier uit. Ik wil muziek uitbrengen die ik zelf wil uitbrengen. En deze hoort daar onder andere ook bij. Die is dan na haar album gereleased. En dat is iets meer de blije kant. Op 7 jaar geleden had ze nog met Stormzy gewerkt. En dan nu na 7 jaar weer. En hoe bijzonder is die samenwerking met Stormzy? Want schet Stormzy even, dat is echt een groot iemand. Ja, zeker. Stormzy is een heel erg groot iemand. Maar Ray is zelf ook een heel groot heel iemand. Dus het feit dat ze weer samenkwamen, dat vond Stormzy zelf ook heel erg leuk. En dan kwamen ze echt met een love song. Maar ook weer de struggle van met je geliefde een afspraak kunnen inplannen. En ook dat is nu trouwens sinds deze week viel me op weer een trend op TikTok, dit nummer. Oké, dus die gaan we terugzien. We gaan hem zo meteen helemaal luisteren. Dus we horen even nog geen fragment. Want Luca, wat vind jij van deze muziek? Ja, ik vind het heel tof. Ik heb haar leren kennen door haar optreden bij Jules Holland. Een jaar geleden ondertussen alweer. En ze komt naar Lowlands en daar ga ik zeker kijken. Ja, oké. Dus, ze is dus uit dat contract. Dat is heel fijn. Dus we kunnen onwijs veel nieuwe muziek ook van haar verwachten en ook nieuwe vormen, zeg jij dan? Ze zei zelf dat ze het liefst 4 albums in 1 keer wil droppen. Maar ja, ze heeft zoveel geschreven de afgelopen jaren, maar ze kon het gewoon niet releasen. Dus ze zegt, het kan zijn dat jullie soms geluiden van 2014 terug gaan horen in 2023. Wat wel bijzonder is. We gaan het afwachten. Ik wil jullie bedanken van X Radio DJ Thanas Ayebi en Luca Ingelse, eigenaar van de platenzaak Sounds in Haarlem. Thanks. En we gaan luisteren naar dat mooie nummer van single van Ray. Dus helemaal in Stormzy en The Weeknd. I met a man when I was out, and his eyes are such a different shade of brown. I liked his vibes, I took his number before I left. All night long he was on my mind, so I sent him a text that said, I'll come by buy you bags, girl, you are the bag. They should hang you up, you're an artifact. You're my sweeter love, that's a heart attack. You gon' make me turn that thing into a water tap. Drip, drip. London boy, I'm on my slip rip. I like my chick tick, girl, you wonder if I got up. Maybe save it for the group chat. Still take the roof back. Broke niggas, girl, you just rebuke that. Amen. Girl, I'm hoping we can stay friends. Tryna see a bigger picture through the same lens. What you know, Ray? Yeah, man, we're from the same ends. Pretty woman getting money, yeah, makes sense. I ain't always there, but I'm always on time. This little light of mine, girl, you gotta shine. I ain't tryna queue, there's a really long line. Let me fast track through to your man. I check it out. Cause you are the shit. Post some fire picture and us in this. Niggas try a thing but they don't know the half of it. These clown ass niggas make you laugh a bit. The way I beat that pussy up, it's like you started it. You got that cloud nine, it's like I charted it. You're mashing up my heart a bit, girl, I don't want no part of it. You should sell a bad bitch, start a kick. You can teach these hoes, teach these hoes a thing or two. You gon' make a real nigga put a ring on you. Girl, I throw it down when I put that thing on you. Maybe on the weekend I bring some dinner through. Monday to Friday, I know it gets peak. Tuesday I do run a city, that's a peak. I'ma come true at the end of the week. Turn a real good girl to a freak, big man. Yo, it's Monday, alright? No, Monday I can't. Alright, Tuesday I slide. No, Tuesday is hard for me. What is Wednesday cool? Wednesday I work late. I was thinking about it. How about a Thursday? Thursday's tight. It's Friday, I vibe. Alright, Friday we're live. All the weekend will be just fine. When I am thinking about the time, you will be old. Ray en Stormzy hoorde je. The Weeknd. De Nieuws BV. Wie tijdens een dagje pretpark niet te lang wil wachten om de achtbaan in te komen, kan tegenwoordig een fast track pas kopen. Kan je er gewoon meteen langslopen, hoef je dus niet in die rij te staan. In de middeleeuwen legden mensen veel geld neer om niet te lang te hoeven wachten aan de hemelpoort door het kopen van een aflaat die zorgt voor een snellere weg door het vage vuur naar de hemel. En om die transactie aard te bevestigen, konden mensen met een stempel krijgen. Dat blijkt ook uit een vondst van zo'n 500 jaar geleden. Of nou, een vondst die is gedaan, een 500 jaar oude stempel bij het Engelse stad Hampshire onlangs. Een theoloog, Frank Bosman, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U kunt ons daar alles over vertellen, want die zegel werd dus gebruikt om aflaten te accrediteren. Laten we het zomaar omschrijven. Hoe werkte dat precies? Ja, dat is een mooi verhaal. Je hebt het eigenlijk al goed uitgelegd. Dus mensen, Rooms-Katholieken in de middeleeuwen, ja, die hadden het idee, je kan twee kanten op gaan als je doodgaat. Je gaat of naar de hemel, dan heb je het heel goed gedaan. Of je bent een smerig ventje geweest en dan ga je naar de hel. Maar er zat nog een soort situatie tussen. Dat heette het vage vuur. Hè? Dus de meeste, er zijn maar een paar mensen heilig genoeg om in de hemel te komen. Een paar mensen zijn echt zo slecht dat ze rechtstreeks naar de hel toe gaan. Maar de meeste mensen die jij en ik kennen, die zitten een beetje in de vage middenmotor. Dat zijn de grijze muizen, niet ja. Goed genoeg voor de hemel, niet slecht genoeg voor de hel. Zit en daar hadden ze daar ook een tussenfase voor. Ja, daar zit ik ook in hoor. Ja hoor, hartstikke. Zit ik zelf ook in. Dat is een tussenfase waarin je wel boete kan doen voor wat je gedaan hebt in je leven. Maar als je dat uitgeboet hebt, kan je doorgaan naar de hemel waar je uiteindelijk uit wil komen. Nou, dat kan best soms heel erg lang duren. En om dat nou een beetje te bekorten, kan je natuurlijk tijdens je leven allerlei goede werken doen. Dan kan je op pelgrimage gaan. Je kan goede daden doen. Je kan een barmhartigheid doen. Je kan scholen bouwen, ziekenhuizen bouwen. Je kan natuurlijk ook gewoon een klein beetje geld aan de kerk geven of aan mensen van de kerk geven, aan congregaties, aan orders, aan bisschoppen, aan lokale pastoors, die met jouw geld dan die goede daden gaan doen. En dat telt dan ook gewoon mee voor die lengte, voor het verminderen van de lengte van die straftijd in dat vagevuur. Maar ja, wil je natuurlijk ook gedocumenteerd hebben. Ja, je kon het dus gewoon eigenlijk afkopen. Dus het is een beetje net zoals de fast track in het pretpark. Wat deed de katholieke kerk dan met dat geld dat werd verdiend door die aflatenhandel? Nou, daar werden twee dingen mee gedaan. Er werden hele, hele goede dingen mee gedaan. Er werden scholen mee gebouwd, ziekenhuizen mee gebouwd, armenzorg voor gedaan, dat is de ene kant. Maar aan de andere kant, er werden natuurlijk ook schitterende kathedralen en andere kerken van gemaakt. En af en toe was er ook best een lokale bisschop die zijn bisschoppelijk paleis daarmee enigszins wist op te leuken. Dus er werden goede dingen mee gedaan en soms wat minder goede dingen mee gedaan. Ja, en is bekend uiteindelijk of die aflaten ook hielpen? Nee, daar geloven katholieken in dat dat helpt. Maar dat is empirisch een klein beetje moeilijk vast te stellen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat snap ik. Is misschien ook een beetje een flauwe vraag. Maar die stempel in ieder geval, die is gevonden in Hampshire. Dat was wel interessant. Die stempel wordt tentoongesteld in een klooster. Is die handel in die aflaten waar we het dan over hebben, is dat iets waar de kerk dan nu trots op terugkijkt? Of heeft de kerk van 2023 ook wel de bedenkingen daarover? Nee, het systeem van aflaten bestaat nog wel, maar niet meer dat je ze kan kopen. Dus je moet bedenken dat Luther en de andere reformatoren in de 16e eeuw, de hele afscheiding die de protestantisme heeft opgeleverd, was onder andere een protest tegen die aflatenhandel. Dus dat hebben we met z'n allen afgeschaft. Dus je kan die aflaten niet meer voor geld verkopen, omdat het gewoon, gewoon een soort morele, geestelijke corruptie in de hand werkte. Dat is afgeschaft, maar het hele idee dat je door goede daden te doen het leven na de dood voor jezelf en voor anderen een klein beetje makkelijker kan maken, dat bestaat nog steeds. Ja, dus zo ziet eigenlijk die aflatenhandel er anno 2023 uit, het goede doen. Ja, je moet goede doen en dan gaat het over dingen als vrijwilligerswerk doen in de kerk of bij een maatschappelijke organisatie, omkijken naar je medemensen, nog steeds op pelgrimage gaan, op bepaalde hoogfeesten, bepaalde bijzondere kerkelijke gelegenheden. Maar voornamelijk het goede voor elkaar doen. En ik denk dat dat een oproep is waar iedereen ook anno 2023 nog achter kan staan. Ja, is dat ook dan iets wat u doet? Wat bent u aan het doen ondertussen, naast het theoloog zijn? ik probeer vriendelijk te zijn tegen de mensen om me heen. Ik probeer vrijwilligerswerk te doen. Ik probeer kleine dingetjes voor medemensen over te hebben die door niemand gezien worden. En dat hoeft ook verder niet. Daar hoef ik geen lintje voor of zo. Maar als we allemaal gewoon even die deur openhouden, als we allemaal even 5 minuten langer naar die zeur op het station luisteren tegen je aanstaan te kletsen, als je die zwerver nou toch even die 1 euro geeft, als je oude moeder die alleen zit en die heel erg vervelend tegen je aan zit te kletsen. Ja, ik schrijf mee, heel gewoon, goed. Ja, 15 minuutjes extra. Het zijn al veel kleine dingetjes. Als we dat allemaal nou doen, dan wordt het leven voor ons allemaal toch een klein stukje beter. Ja, precies. Ja. Of toch die tijd in dat vage vuur willen uitzitten, dan moet je toch maar eens even die lange tijd eruit zitten. Theoloog Frank Bosman, dankjewel voor deze verhelderende uitleg. We hebben weer heel wat geleerd zo aan het einde van het eerste uur van de Nieuwsbv. De Nieuwsbv gaat zometeen naar 1 uur gewoon verder. En dan duik ik samen met Michael Wiels in de tijdscapsule. Dat zometeen naar het nieuws van 1. Zometeen om 2 uur. Villa. Soms heb je het gevoel dat je in iets te nauw geboortekanaal zit. Ook mooi beschreven trouwens. Dank je. Omdenken, doordenken en terugdenken. Je denkt altijd die marathonlopers zijn allemaal van die hele brave Dolph Jansen-achtige types, weet je wel. Jurgen van den Berg vraagt door. Maar die marathonlopers moet je ook in de gaten houden. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Volg jij ze nog eigenlijk, de Dire Straits? Zit er nog een reunie in of zo? Nee, Jurgen, als ik al die bands moet blijven volgen, ik heb al wat beters te doen. Zometeen om 2 uur. Max. Villa. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Goedemiddag. Of je het nou wil of niet, K3-hits als Alle kleuren van de regenboog, Oma's aan de top, ze zitten voor eeuwig in het hoofd van half Nederland. Componist en pianist Miguel Wiels is verantwoordelijk voor die nummers, maar voegt toch iets anders zometeen toe aan onze tijdscapsule. Wat dat is, hoor je zometeen in de nieuwsbv. Eerst, ook vandaag wordt Oekraïne weer getroffen door Russische raketaanvallen. Dat en meer in het NOS-journaal, Casper Meijer. Door die Russische raketten vielen in de stad Kryvyi Rih zeker 2 doden en 30 gewonden. Afgelopen nacht werd ook Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne, getroffen door raketten. Over mogelijke slachtoffers daar is nog niets bekend. Oekraïne-redacteur Gim Balduk is hier in de studio. Gim, wat valt er op aan deze raketaanvallen? Ja, helaas is het toch een beetje routine aan het worden. Vooral op maandagochtend valt Rusland vrij vaak aan in Oekraïne. De schade is wel behoorlijk. Is ook Kryvyi Rih en Kharkiv, maar ook in Dnipro zijn 4 doden gevallen. In Gerson 1 doden gevallen. Allemaal in woningen, in woonwijken, in flats. Wat wel opvalt is dat Kyiv ontzien wordt. Daar is het sowieso al een aantal weken wat rustiger qua aanvallen erop. Wat erop lijkt dat daar de luchtafweer inmiddels zo goed is. Dat bijna alles wordt neergehaald. Dus dat Rusland het ook niet meer de moeite waard vindt, zogezegd, om Kyiv aan te vallen. En dus de raketten en drones op kleinere steden dichter bij het front richt. In de hoop daar infrastructuur te raken. En daarmee de tegenoffensief van Oekraïne te remmen. Maar we zien aan de schade dat daar niet een militaire basis is geraakt of infrastructuur, maar echt woonwijken, appartementen en een universiteitsgebouw. Ja, met dus ook burgerdoden als gevolg. Dat zijn de aanvallen op Oekraïne. Tegelijkertijd komen er vandaag ook berichten over een Oekraïnse droneaanval in Rusland. Wat is daarover bekend? Ja, in de stad Bryansk, in het westen van Rusland, dicht tegen de Oekraïnse grens. Daar is schade aan een politiebureau ontstaan, maar er zijn geen slachtoffers, voor zover bekend. En eigenlijk zijn die droneaanvallen in Moskou zelf ook al bijna routine aan het worden. Want dit weekend hadden we de aanval op het zakencentrum van Moskou, Moscow City. En ook in Taganrog, een stad vrij dicht bij de Oekraïnse grens. Dus ja, ook daar beginnen we aan te wennen bijna. Maar het blijft onduidelijk wat daar nou precies achter zit. En hoe zeker weten we dat Oekraïne achter die droneaanvallen zit? Ja, de Russen zijn natuurlijk vrij stellig. Het zijn de Oekraïners die dat gedaan hebben. De Oekraïners houden hun mond uiteraard erover. Zelensky heeft wel gisteren in een toespraak gezegd dat een beetje verwijzend naar deze aanvallen, dat de oorlog steeds dichter bij Rusland komt. Dat de oorlog terug op de Russische bodem plaatsvindt. En dan zegt hij, dat gaan we merken aan de symbolische plekken en militaire locaties in het land. Nou, daarmee lijkt je toch wel redelijk een hint te geven dat er betrokkenheid is bij die aanvallen. Maar echt toegeven zullen ze natuurlijk niet doen, omdat dit soort aanvallen niet per se heel populair zijn bij de westerse bondgenoten. Nee. Wat ze ook vrezen dat er op den duur mogelijk westerse raketten bijvoorbeeld gebruikt zouden worden om Russische doelen aan te vallen. Dus ik denk ook niet dat we daarachter zullen komen. Oekraïne zal het ook niet toegeven. En dat houdt ook een beetje de optie open dat er toch nog iets anders achter kan zitten. Dat het misschien binnenlands verzet is van Russische partisanengroepen. Of dat de Russische geheime diensten achter zou zitten om bijvoorbeeld weer meer steun voor de oorlog te winnen. En Oekraïne wil natuurlijk ook graag dat wij deze opties ook openhouden. Ja. Dat we dus niet precies weten wat daar gebeurd is. Dankjewel, Gim Balduk. Het Verenigd Koninkrijk geeft honderden nieuwe vergunningen af voor olie- en gaswinning in de Noordzee. Dat heeft premier Sunak bekendgemaakt bij een bezoek aan Schotland. Contact nu met correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, Sunak geeft deze vergunningen af in een tijd dat er naar wordt gestreefd om juist minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Hoe legt Sunak dat uit? Ja, dit is behoorlijk omstreden natuurlijk. Zoals je zegt, in een tijd waarin we allemaal streven om... hoe komen we zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen? Gaan zij dus juist vergunningen uitgeven voor het zoeken en boren naar gas en olie in de Noordzee? Ja, die timing is natuurlijk wel apart. Hè? Griekenland is helemaal overhit en afgelopen week zei Gutierrez, Antonio Gutierrez van de VN, die zei, we hebben het nu niet meer over opwarming van de aarde, maar we hebben het over boilingen, het koken van de aardbol. Dus ja, nieuwe vergunning op dit moment, redelijk omstreden. De verantwoording ervoor is, we zijn eigenlijk nog steeds bezig met die energietransitie en deels zijn we nog afhankelijk van gas en olie. We kunnen nog niet compleet leven op wind- en zonne-energie. Dus dan halen we het liever uit onze eigen Noordzee, in plaats van dat we het importeren van bijvoorbeeld een regime als die van Vladimir Poetin. Dus de redenatie erachter is, we doen het om het land eigenlijk energie onafhankelijk te maken van gas uit andere landen, bijvoorbeeld Rusland of het Midden-Oosten. Ook zegt de regering, het gaat om werkgelegenheid creëren en om mensen hun energierekeningen naar beneden te krijgen. En het is ook wel opvallend dat de regering van Rishi Sunak, die hier vandaag dus mee naar buiten komt, die zegt, het is wel in lijn met onze groene doelen, want de CO2-afstoot die dit gaat creëren, die gaan ze afvangen met carbon capture, heet dat hier. Dan pompen ze het dus onder de grond, waardoor die schadelijke stoffen niet de lucht en de atmosfeer inkomen. En hoe reageert de klimaatbeweging? Is er veel weerstand tegen deze vergunningen? Ja, nee, het heeft absoluut veel tegenstanders. Het gaat natuurlijk in eerste instantie om het zoeken naar gas waar gas en olie zit. En veel bronnen zijn al uitgeput in de Noordzee. Dus we hebben het best wel over de laatste reserves. Ze proberen het natuurlijk dus een beetje op te vangen, eigenlijk die kritiek, door te zeggen, we gaan die CO2-uitstoot afvangen. Maar daarover zijn ook best wel verdeelde meningen in de wetenschap en in de milieubewegingen. Want sommige mensen zeggen, ja, dat is een soort van verhulling eigenlijk om toch door te gaan met fossiele brandstoffen winnen. Een soort van vertragen eigenlijk van het afstappen van fossiel. En ja, daarnaast, er zijn tegenstanders binnen de NGO-clubs, milieuclubs, de Labour-partij hier, die is er ook heel erg op tegen. Die zegt, je zou dat geld moeten stoppen in het investeren in groene en duurzame energie. Veel milieuactivisten zeggen, we gaan onze doelen op deze manier niet halen. En bovendien, wat voor boodschap stuur je hiermee uit naar de rest van de wereld? Hè? Als een westers land die juist het voortouw zou moeten nemen in de energietransitie weer gaat boren naar nieuwe bronnen. Correspondent Fleur Launsbach in Londen, dankjewel. De Fremantle Highway is aangekomen op de tijdelijke plek op zo'n 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland. Het merendeel van de opvarenden van het vrachtschip is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Dat meldt de rederij aan persbureau ANP. Er waren 23 mensen aan boord toen vorige week brand uitbrak. 1 opvarende kwam om het leven. Bij een ongeluk in een pretpark in Zuid-Frankrijk is een man van 35 om het leven gekomen. Zijn dochter van 3 raakte zwaar gewond. De 2 zaten in een opblaasbare attractie die door een windstoot 50 meter door de lucht werd geblazen. De A12 bij Arnhem is vanaf vandaag 9 dagen dicht in de richting van Duitsland. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg. Vooral tijdens de avondspits en zaterdag met de vakantiedrukte kan de afsluiting problemen veroorzaken. Het NOS-journaal. Voor het eerst in Nederland moet er een schadevergoeding worden uitgekeerd aan een koper van een tweedehands schommeldieselauto. Volkswagen moet €1.500 betalen aan de eigenaar van de tweedehands auto. En dat is belangrijk, zegt de Consumentenbond. Omdat je dus niet kan zeggen, ja, deze meneer heeft het gewoon van een garage of van een andere particulier gekocht en daar heeft Volkswagen niks mee te maken. Nou, de rechter zegt, nee, daar ga ik niet in mee. De rechter zegt, ook in dit geval is Volkswagen aansprakelijk, want die heeft die auto op de markt gezet onder valse voorwendselen. Eind 2015 werd duidelijk dat Volkswagen ruim 11 miljoen auto's had verkocht met Schummel software aan boord. De auto's bleken veel meer uit te stoten dan op papier stond. FC Twente reist toch zonder supporters af naar Zweden voor de return tegen Hammarby in de voorronde van de Conference League. Dat heeft de club laten weten aan de 1500 supporters die een kaartje hebben gekocht. Vorige week, na de thuiswedstrijd, liep het uit de hand toen Twente supporters de confrontatie zochten met Zweedse fans. Contact nu met commentator Jeroen Elshoff. Jeroen, eerst zouden de supporters onder voorwaarden wel naar Zweden mogen. Waarom wordt dit nu teruggedraaid? Omdat de laatste dagen de directie van Twente toch signalen heeft ontvangen in overleg met politie hier en uiteraard in Zweden. Dat er toch eventueel ernstige situaties kunnen doen voorkomen. Ze doen er verder niet al te veel mededelingen over. Maar die optelsom kan je natuurlijk zelf gemakkelijk maken. Ja, na afloop van de wedstrijd die uit de hand liep, toen werd de vraag gelijk gesteld: is het verstandig om met supporters daar naartoe te gaan? Toen was het antwoord: we zullen kijken. Daarna was het antwoord: onder voorwaarden. Maar al heel snel heeft Twente eigenlijk dus die beslissing teruggedraaid. Ook de directie zal niet heen gaan. De algemene directeur Paul van der Kamer blijft zelf ook thuis. En dat betekent dat Twente signalen heeft gehad dat het gewoon simpelweg niet veilig is daar voor supporters om er naartoe te gaan. Het ging vorige week flink mis tussen beide supportersgroepen. Waar komt die vijandigheid vandaan? Ja, dat is een beetje gissen, maar we weten in ieder geval wel dat eigenlijk al vanaf het moment dat er kaarten beschikbaar werden gesteld voor de supporters van de Zweedse club hier naartoe, vorige week in de wedstrijd in Enschede, dat er toen al heel veel onvrede was over de manier waarop zij behandeld zouden worden, over de manier waarop er het aantal kaarten naar hen werd toegezonden. Dat vonden ze te weinig. Dus er is al vanaf het begin nogal wat frictie geweest. Veel onvrede bij de Zweedse fans. Ja, en wat er daarnaast nog speelt, er gaan verhalen over banden met andere vijandige supportersverenigingen, clubs uit elders uit het buitenland. Maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. We hebben in ieder geval wel gezien dat het vorige week compleet uit de hand liep met gewonden. Met heel veel politie inzet, met 48 uur onrust rond Enschede en Hengelo. En dus is er nu voor gekozen om niet met supporters en fans die kant op te gaan. En wat betekent dat voor Twente op zowel financieel als sportief vlak? Nou, sportief vlak dat ze geen supporters hebben die ze steunen in een belangrijke voorrondewedstrijd in Europa. En financieel vlak, Twente zal een deel van de vergoedingen voor zijn rekening gaan nemen naar supporters. 100 voor vliegtickets, €100, 50 voor verblijf. Ja, er kunnen er 1500 mee als die allemaal hun geld terug gaan vragen. Dan zal het voor Twente toch in de tonnen gaan lopen qua schadevergoeding. Maar dat nemen ze dan voor lief. Dankjewel, commentator Jeroen Elshoff. Het is bijna 11 minuten over 1. Het weer nog, veel bewolking en vanmiddag hier en daar regen bij een graad of 20. Vannacht en morgenochtend kan het gaan hagelen en onweren. Morgenmiddag wat meer zon en een graadje warmer dan vandaag. De situatie op de weg, Wijnand Zwaan. De meeste files leveren niet meer dan 10 minuten vertraging op, maar we zien wel wat uitzonderingen, zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen over 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Het Vonderen vanaf Born 7 kilometer oponthoud met 15 minuten vertraging. Omrijders voor de afgesloten A12 staan in de file op de A325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Presikhaaf nu 10 kilometer. De vertraging is bijna een half uur. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Deze hele zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met één centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule willen stoppen? Welke vinylplaten, welke gedachten, welke verhalen, welke dans? Ga zo maar door. Vinden onze gasten nou onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor de volgende generatie en in die capsule moet? Want stel je, voordat de wereld toch vergaat, dan hebben wij hopelijk onze tijdcapsule nog. De Nieuws-BV Tijdcapsule. Tijdcapsule. En vandaag ga ik die tijdcapsule bespreken met Miguel Wiels, muzikant, pianist, liedjeschrijver van onder andere bijna het hele oeuvre van K3. Hier in Nederland natuurlijk ook bekend als de pianist van het succesvolle BNNVARA televisieprogramma Even tot hier. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. 2 uur net in de auto gezeten vanuit België om bij ons de tijdcapsule te mogen vullen. Klopt. Ik zei al, dan zit je net toen we naar het nieuws luisterden, dan zit je vaak vast veel in de auto. Want ja, als je werkgebied Nederland en België is, dan moet je veel in de auto zitten. Je vertelde mij ook dat dat heel fijn is. Ben je eigenlijk beroemder hier of in België? Ik denk dat ik nog net iets beroemder ben in België. Maar in Nederland heb ik wel de laatste jaren, het is wel heel erg veranderd door het waar merk je succes dat aan? Van Even tot hier. Ja, mensen op straat die me aanspreken. Als je stopt langs de snelweg in een tankstation, dat de vrouw die dan het broodje voor je klaarmaakt, dat is, hey, jij bent het. En die foto vragen en zo. Dus dat gebeurt nu de laatste jaren wel iets vaker. Ook al ben ik in Nederland wel al met Paul de Leeuw en zo heel vaak op televisie geweest en op tour geweest. De laatste jaren is het hier wel echt veranderd. Ja, dat komt onder andere ook door de hoeveelheid kijkers die je natuurlijk heeft. 2 miljoen kijkers. Ja. Je zegt nog iets beroemder bij de zuidenburen. Hier in Nederland ook steeds bekender door Even tot hier, door die pianist. En je mag daar samenwerken met Niels van der Laan en Jeroen Woe. Hoe is dat met hun samenwerken? Ja, ik heb er maar één woord voor. Dat is zalig. Dat is elke keer weer een beetje op vakantie gaan. Als wij aan zo'n seizoen beginnen, dan rij ik die grens over op vrijdagavond. En dan ga ik al eens even in de studio de sfeer opsnuiven. Die jongens beginnen op dinsdag te schrijven. En ik kom er vaak op donderdagavond of vrijdag bij. Dan pas beginnen we aan de muziek eigenlijk voor het programma. Zaterdagavond op tv al. Wat op zaterdagavond op televisie is. Dus dat is echt een rush en een adrenalinestoot op vrijdag en zaterdag om het allemaal klaar te krijgen. Maar het is telkens heel erg fijn om te doen. En ja, die twee kerels, hoe ze elke keer weer van op een wit blad op dinsdag samen met hun schrijvers, en het is eigenlijk best een klein groepje schrijvers, alles bij elkaar. Ja, dat die elke keer weer zo'n programma in elkaar kunnen steken. Daar zit ik elke keer weer verbaasd op de eerste rij te kijken van zalig dat ik een hier mag aan meewerken. Het programma wat ook verandert door de week heen, omdat het dus op die actualiteit zit. En ja, die actualiteit kan op donderdagavond ook opeens veranderen. Ja. En dan moet je dat nog aanpassen. Nou, respect ook voor dat jij dus dan in anderhalve dag daar allemaal muziek omheen weten te zetten. Ik wil graag naar de tijdcapsule met je, want we hadden hier eigenlijk verwacht dat jij daarin alle kaas van K3 zou stoppen. Ja. Omdat je daar zo lang mee hebt gewerkt. Ja, die moeten vereeuwigd worden in die capsule. Maar je koos voor iets anders. En daar ben ik wel heel blij mee ook. Een optreden van Amerikaanse zangers Dean Martin en Frank Sinatra. She never bothered with anybody she hate. That's why the lady. She doesn't dig those dice games with the barons and earls. One go to Harlem, diamonds and coil. She won't disagree with the rest of those girls. Why? She a tramp. She likes the free, fresh. Heerlijke muziek die jij graag in de tijdcapsule stopt. Dus een kort fragment horen we hier even van een YouTube-filmpje wat ik vanmorgen heb bekeken, maar wat jij veel meer hebt bekeken. 500 keer is mij verteld dat je dit ondertussen gezien hebt. Ik ben gek op Frank Sinatra en Dean Martin. Ik vind die twee fantastisch. En ja, je hoort het nu, maar je ziet op dat filmpje nog veel meer dat die twee kerels zich onwaarschijnlijk aan het amuseren zijn met elkaar. Met een lekkere sigaret nog in de hand. Ja, sigaret in de hand en echt elkaar ook proberen plagen. Als ze zijn samen een medley aan het zingen van echt allemaal grote Amerikaanse klassiekers. En er passeren songs die Frank Sinatra groot gemaakt heeft. En er passeren songs die Dean Martin groot gemaakt heeft. En die worden door die twee heren samen gezongen. Maar nou, ik kijk er met zoveel plezier naar, omdat alles wat je daar ziet nog zo echt is en vol. In Vlaanderen hebben we daar een woord voor. Métier. Dat is professionalisme. Dat is ervaring die je voelt bij een zanger. En daar. Je ziet twee mannen waar je eigenlijk alleen maar respect voor kan hebben. Ja, het staat een beetje in schril contrast, vind ik, met wat wij, en ik ben daar zelf ook schuldig aan, met wat wij de laatste, zeg maar, 20, 30 jaar fabriceren in de muziekwereld. Alles is zo heel technisch fake geworden. Er wordt zo vaak geproduceerd en geproduced. Een echtheid wordt een beetje afgevlakt. En als ik zelf naar muziek luister, dan luister ik graag nog terug naar die tijd. Mm-hmm. Waarin je nog echt een goede stem moest hebben. En waarin je nog echt moest feeling voor muziek hebben. En Dean Martin en Frank Sinatra, die zijn. Waar het nog echt een ambacht is? Ja, waar het nog echt een ambacht is. Dat is eigenlijk het absoluut juiste woord. En dat moet voor mij in de tijdscapsule, omdat ik graag zou hebben dat. Ja, in de eerste plaats mijn kinderen en die nieuwe generaties ook. Ja, dat die daar dan toch een soort respect voor hebben. Als ik die kerels. Ik raad iedereen aan die luistert om dat toch eens te gaan opzoeken op YouTube. Als je die gasten daar ziet staan, die staan er met zo'n gemak en zo'n plezier. Mm-hmm. Die grote Amerikaanse melodieën te zingen. En jij zegt eigenlijk, die mannen horen daar, dat spat ook van het scherm af. Hè. Ze moeten niet ergens anders staan. Ze horen op dat moment daar, op die plek, op het podium, samen met elkaar deze medley te zingen. En jij zegt ook, dit is dus ambachtelijke muziek die we tegenwoordig veel minder horen, waar ik zelf ook een aandeel in heb. Welk aandeel heb jij daar zelf in, vind jij? Ja, maar tegenwoordig wordt. Ik heb in interviews al een paar keer gezegd dat muziek eigenlijk fastfood geworden is. Veel meer dan wat het vroeger was. Ja, wij hoeven niet zo'n grote melodie meer te schrijven de dag van vandaag, omdat eigenlijk alles afhangt van hoe het geproduceerd wordt en En op de nieuwe generaties is hoe het klinkt... is eigenlijk veel belangrijker dan hoe het gezongen wordt... of hoe de melodieën zijn. Ik geef een voorbeeld. Ik was gisteren op Tomorrowland. Ja, graag een voorbeeld. Ja, je was op Tomorrowland. Ik was op Tomorrowland gisteren, dus ik heb eigenlijk een korte nacht achter de rug. Yes. En daar zag ik tienduizenden mensen echt helemaal uit hun dak gaan... op Martin Garrix, jullie Nederlander. En het was echt, het was ook wel een geweldig concert. EDM, maar, electronic dance music. Ja. Maar er komt nog wel heel erg weinig ambacht en melodie aan te passen. Natuurlijk. En ja, dan mis ik wel een beetje zo... Maar dat, als we dat Martin Garrix, hij is er niet. Maar als we hem zouden vragen, zou hij zeggen... Nou, mijn muziek is zeker wel een ambacht. Maar het is een ambacht die nu uit een computer komt. En misschien niet een ambacht die live wordt ingespeeld. Ja, absoluut. Maar het ambacht waar ik zo van hou... is de echtheid van de melodieën en van die zangers... die alleen maar met hun instrument, die stem... dat moeten overbrengen aan de mensen. Ik probeer ook altijd, ik ben er ook een beetje zonnig aan, dat je probeert altijd natuurlijk aanval op te doen op de hitparade, maar ik probeer altijd wel om mijn melodieën toch nog heel puur te laten zijn. Mm. Het is een beetje een boutade, maar ik zeg altijd, je moet het kunnen zingen op het biljart van een café, maar je moet het eigenlijk ook met een gewoon gitaartje kunnen zingen rond een kampvuur. En eender welk melodietje je schrijft, moet eigenlijk in eender welke vorm ook altijd overeind blijven staan. En dat probeer ik zelf naar te zoeken. En dat had je wel met die melodieën van vroeger veel meer. Die kon je eigenlijk in heel veel verschillende vormen uiteindelijk weer spelen. En overal bleef het dan staan. Is dat dan ook iets wat jij probeert mee te nemen van deze twee mannen? Als jij zelf muziek aan het maken bent. Als je toch weer die aanval probeert te doen op die hitparade, zoals jij het noemt. Ja, de puurheid van de melodie. Want je ziet daar twee mannen die heel sterke melodieën aan het zingen zijn. En dat probeer ik zelf ook na te streven. Het lukt me niet altijd, maar ik probeer wel... Ja, toen ik voor K3, ik heb 248 liedjes voor K3 geschreven. Het is me heus niet altijd even goed gelukt. Maar ik heb wel altijd geprobeerd om melodieën te schrijven... die eender waren in elke vorm toch overeind zouden blijven staan. En die enigszins overeenkomsten hebben met die nummers van Sinatra, van Martin. En we vroegen jou ook even welk K3-nummer heeft dan misschien die overeenkomsten. Daarin horen we dat terug. En dat is Alle Kleuren. Laten we even luisteren. Stefan, mij hoef je het niet uit te leggen. Ik hoor de overeenkomsten meteen al. Welke overeenkomsten hoor jij? Ja, het is zo. Kijk, je hoort nu natuurlijk een zeer gepolijste versie. Er staan heel mooie galmpjes op die stemmen. En ik heb in de tijd toen ik het opgenomen, die productiesnufjes. Ja, je hoort denk ik 30 K3 stemmen boven elkaar. Net om zo'n zeemzoeterig geluid te kunnen krijgen. Maar ik ben wel trots op dit liedje, om de eenvoudige reden dat als wij hier straks in een hoekje aan de piano gaan zitten en we brengen het liedje onder ons tweeën, dat het eigenlijk ook best blijft werken. En ik durf het ook gerust met een big band ergens op een podium gaan brengen. Sinatra zaliger had het van mij best wel eens mogen zingen. En het was misschien wel eens overeind kunnen blijven ook, als je het met een heel grote big band en in een swingversie zou doen. Je hebt het niet gehoord op Tomorrowland in een mix. Dat kan ik me nog wel voorstellen. Nee. En ik heb andere jaren wel eens een ander liedje van K3 horen passeren daar, toen Belgische DJ's aan het draaien waren. Maar Garrix heeft niks van K3 gedraaid. Nee. En toch zou je de capsule graag willen vullen met Sinatra en met Dean Martin, maar misschien ook al een beetje met Alle Kleuren. Toch een liedje wat we moeten blijven horen, ook in de toekomst. Ja, maar ik wil niet pretenderen dat mensen naar mijn liedjes moeten blijven luisteren. Ik vind het heel belangrijk dat de nieuwe generaties ook wel blijven luisteren naar die oude melodieën en dan die oude ambachtelijke crooners. En dat die gasten niet verloren gaan in de toekomst. Goed, jij gaat ook nog niet verloren. Je bent ondertussen 50 geworden. Alles wat te bereiken valt, misschien wel in Nederland en België, is ondertussen gelukt. Je hebt heel wat hits. Je hebt een succesvol programma waar je nu aan meewerkt. Wat kunnen we nog van je verwachten, Miguel? Oh, maar ik ben gezegend met een geweldig leven en met een geweldige vak waarin ik zoveel dingen kan combineren met elkaar. Televisie maken, songs schrijven, hier eens komen vertellen over dingen op de radio en zo. En dat wil ik eigenlijk gewoon voor de rest van mijn dagen gewoon blijven doen. Dus ik ga blijven liedjes schrijven. Is een leuke televisiezoektocht naar de Frank Sinatra of de Dean Martin van de Lage Landen niet nog een leuk idee? Ja, daar zeg je zoiets. Ik denk het wel. Maar ik denk dat als het gebeurt, zal het sneller in Nederland gebeuren dan in België. Want jullie hebben hier toch veel meer cultuur om aandacht aan muziek te geven op televisie en zo. Dat hebben wij in België toch minder. Ben ik wel jaloers op jullie. Nou, misschien wordt er meegeluisterd door de televisiebazen. En word je binnenkort wel gebeld voor een programma hierover. We gaan de tijdcapsule vullen met Frank Sinatra en Dean Martin. En ik stop daar dan een heel klein stukje van Alle Kleuren in. Dan hoef jij dat in ieder geval niet te doen. Dankjewel voor je komst hier naar de studio, componiste Mikael Wiels. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Het is een bijzondere dag ook nog eens vandaag voor voetbalfans. Want vandaag is misschien wel de dag van de duurste voetbaltransfer ooit. Het ultimatum van sterspeler Kylian Mbappé bij Paris Saint-Germain verloopt namelijk. En dus is de grote vraag, tekent hij? Of tekent hij niet? Voetbaljournalist en podcastmaker Jordi Jalmani, welkom. Goeiedag. Goeiedag, fijn dat je nog even kunnen spreken. Ben je al de hele dag alle nieuwssites in de gaten aan het houden? In mijn podcast richt ik mij voornamelijk op Nederland. En ook het onderwerp wat we nu gaan bespreken met Kylian Mbappé. Ja, dat valt en staat toch een beetje met geruchten. Er zijn weinig officiële communicaties. En uit die frustratie van geruchten met hun herkomst, ja, soms uit de lucht gegrepen, soms wel echt, ben ik mijn podcast begonnen en doen wij dingen die alleen officieel afgehandeld zijn. Okay, dus dit is eigenlijk niet echt mijn expertisehoek. We moeten een beetje wachten op het persbericht of op dat ene tweetje van Paris Saint-Germain of die blijft of niet. Toch wil ik even met jou mee naar Parijs, want je zegt ik houd hier in Nederland vooral in de gaten. Dus je kan wel even schetsen, hoe gaat het dan nu in Parijs? Is het alle hens aan dek? Daar wordt er nog heen en weer gebeld? Wordt er nog met een tonnetje hier, met een tonnetje daar gestrooid? Met de overige gast natuurlijk over een bepaalde ambacht. En de ambacht van een clubleider, die is wel een beetje veranderd. Dat is ook niet zo moeilijk meer als je onbeperkt geldmiddelen hebt. En dan is het toch wel misschien fijn om erachter te komen dat Paris Saint-Germain, wat natuurlijk jaren met geld heeft gestrooid en dat nog steeds wel een beetje doet, toch paniekerig is geworden in het feit dat het megacontract wat ze hebben afgesproken met Kylian Mbappé, dat volgende zomer eindigt. Mm-hmm. Dat ze nu een beetje paniekerig zijn over het feit dat hij wel eens gratis de deur uit kan lopen. En wij dachten met z'n allen dat geld ze nooit zou raken. Maar ja, hoe ze nu toch proberen, dan wel met Saudi-Arabië, dan wel enigszins vervroegd met Real Madrid te gaan handelen, dat is wel veelzeggend. Ja, vertel nog eens even, vandaag is die deadline. Hoe zit het daar precies mee? Wat gebeurt er als die deadline verstreken is? Dan blijft die bij Paris Saint-Germain? Toen hij bijtekende bij Paris Saint-Germain de vorige keer, want Real Madrid zit al enige tijd achter hem aan, hebben ze een contract afgesloten waarbij men zei, nu hebben ze die jongen de sleutel van de club gegeven en zou alles om hem heen gebouwd worden. Dus in principe waar het nu om zou gaan, dat is een bepaalde loyaliteitsbonus. En laten we zeggen dat het weer een creatieve manier is om geld bij de speler te krijgen. Want het zit dus in dat als hij morgen nog speler is van Paris Saint-Germain, dan heeft hij recht op 60 miljoen als extra bonusje boven zijn al niet hele slechte contract. En wat is dat contract? Weet je hoeveel hij verdient op dit moment? Ja, daar doen zij eigenlijk geen open communicaties aan. Dus dat is allemaal een beetje giswerk. Er zijn momenteel vies geld in ieder geval. Het is enorm veel geld. Ik denk een van de betere contracten in Europa. En met Ronaldo en Messi vertrokken, denk ik dat hij misschien wel de grootverdiener is van Europa. Ja, goed. Hij wil niet naar Saudi-Arabië, heeft gezegd. Hij wil graag in Europa blijven. Als hij niet tekent en hij meldt zich nou toch geen nieuwe koper uiteindelijk vandaag nog, wat gebeurt er dan met hem, denk je? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Kijk, Paris Saint-Germain heeft hetzelfde gedaan als wat ze kan overkomen. Nou hebben zij natuurlijk wel een fors bedrag neergelegd bij Monaco. Want hij is natuurlijk wel geboren en getogen in de regio en wordt een beetje vermarket als kind van de club. Hmm. Maar het is natuurlijk allemaal begonnen bij de Monegasken, wat dat betreft. Dus ja, wat gebeurt er? Ja, wat er eigenlijk steeds meer lijkt te gebeuren, en dat is dat spelers het doorhebben dat zij zelf veel meer profiteren op het moment dat ze contractloos zijn. Ja. Als hij tot aan het einde van zijn contract gewoon uitdient, en dan krijg je enorm veel tekengeld van de volgende partij die normaal gesproken bij een transfer toch verzuimd raakt in de transfersom. Dus het lijkt alsof hij echt een soort van wens heeft om bij Real Madrid te gaan voetballen. Ze hebben daar een super intelligente voorzitter. Hij is pas 24. Ja, dat wilde dus ik in plaats van 180. Dat wilde ik nog even schetsen. We moeten dat gaan afwachten. En die knul is pas 24. En we hebben het over zoveel geld. Ik wil je toch danken, Jordi Jalmani, dat je even voor ons het nog wilde schetsen op deze voetbaltransferdag. Hierna Bureau Buitenland, Chris Keijnen. Wat gaan jullie doen? Stefan, wij gaan een nieuwe week van Verre Geluiden beginnen. Onze zomerserie waarin we via de toonladder over de wereld reizen. En vandaag brengt de muziek ons in Polen.